أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الطور د یولسم آیات څخه شروع پر اته ویشتم آیات باندې ختم شو. دا یولسم آیات خو نو هم پرون موږ ویلی وو، لیکن خدا چې دا دغه اوسنی مضمون سر دی نو بیرته ما را وګرځاوه. پرون پرابت کې موږ وویل چې د دې سورت په اثر کې در اته ویشتم آیات پورې چې ځې درې خبرې بیانېدلې. یو د معاد خبر بیانېدی چې معاد چې دی معنا قیامت بعث بعد الموت، دا خامخا کېدونکی دی. او بل چې کوم څوک منکر وایي د هغو دپاره وعید بیانېدی چې نو هغو ته عذاب ګوري. بل چې کوم کسان منکرین نه وایي منقادین وای و دې خبرې ته یې تسلیم کوله، ایمان یې پر راوړلی، د هغو دپاره وعده د جنتو بیانېده. نو یو مضمون پرون موږ وایه چې هغه وقوع د قیامت وه چې رب العالمین شپږ قسمه پر واخیست، ول ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، ول دغه عذاب خامخا واقع کیږي. چې دا خلکو ته موږ وایو چې راځي دا په کومه ورځ دی، یوم تمور السماء مورا، په هغه ورځ چې اسمان به پر له ګرځي پر له وبچول شي، سره ټول به سي ګرسره ایسته به شي او دا غرونه به بوتله شي. نو دغه وقوع بیان کړه، وروسته هغه دوهم مضمون را شروع کیږي چې نو کم کسان چې نه مني دوغو د پاره په هغه ورسه کیږي فویل یومئذ المکذبین. نو دا مضمون وسره شروع دی. فویل نو خراب د عذاب دی. موږ وایو د ویل شله معنا سخت عذاب دی. یومئذ په دغه ورځ نو چې دغه اسمان ټول شي د مځکه ولاړ شي للمکذبین د پاره د هغه درواغ ګڼونکو چې دغه ورځ درواغ ګڼي برای قیامت نسته ایله مملایان بیرایي الهوی په دغه ورځ د دې دپاره ویل دی. دا مکذبین څوک دي؟ الذین دا هغه خلق دي دغه مکذبین هم چې دوی فی خوغ دین په باطلو کې په غوټه خوري کې د باطلو یلعبون بازی کوونکی خوق چې دی ملاقاری غوټه کېدو ته وایي. نو په هر شي کې چې غوټه سوي لکه په اوبو کې چې غوټه سي مرک سي جوب سي بالا نه یې غوټه یې غوټه یې بره سوي چې ګر سره ورک سو جوب سي. دا نو برکه د مثال په تور په لوشو کې غوټه سي په زلال اوبو کې غوټه سي حتی په نجاسات کې غوټه سي. نو خوق خو هر غوټه کېدو ته وایي. اوس په اصطلاح کې د قران کریم خوق خاص په باطلو خبرو کې سره نه نوځي لکه زموږ عوام چې ګای مجلس کوي هغه خنداوي هغه کوپریات سره شروع یې پامل نه چې خدای ستا یا رسول ستا یا قران ستا یا حدیث ستا چې سره ولاړ سي برات چې اذان شوی درځي مسجد اوس ورته خو چې د اوس په قران روي والي تر اوسه پورې چې په اذان نور خشند و تر اوسه په ملایانو په خشند و اوس بیا وای درځي مسجد اخو د پلار دني کوي بری واجر پاته دي کنه د ایمان څخه نو خلاص نو خوت و دغه ته چې په باطل کې غټس غټس بار نو ګر سره د چا و خبره ته پام لانی چې ما ته نصيحت شروع دي یا نه دي. نو الله وای د مکذبین څوک چې په ورځ قیامت ته تکذیب کاوه الذين دا هغه خلق دي هم چې دی په خوغ دین فغوټه خوري کې د باطلو خوت خاصي غوټه خوري ته ویل کېده. دلته چې دی مراد د باطلو غوټه خوري ده. نو ترجمه د خوت څنګه کم سو په خوغ دین په غوټه خوري کې د باطلو چې د باطلو خبرو کې د غوټه خورو په هغه کې یلعبون بازی کوون کې وخندای او هر آر شروع پامل ما ول نو یلعبون لعب بازی ته ویل کېږي. د په باطلو کې غوټه ام دی او بازی ام کې معنا ګر سره ساتری بولي مسخري بولي چې معنا دا نه وای چې ما به خدای پر دې خبرو راټینګ. نو دغه کسان چې دوی ته ویل دي وام یوم په هغه ورځ دغه یوم بدل دی د اوغه یوم تمور السماء مورا د هغه څه چې په دغه ورځ نو د عذاب واقع کیږي چې اسمان چې دی هغه پر لوڅ څرخیږي پر لټول شي. پس یو یوم وام په هغه ورځ د عذاب واقع کیږي په دغه ورځ و دوی ته ویل دی یو دعونه چې دی به پرې وهل کړي کیږي یلا نار او اور ته جهنم د دوزخ دعا په پرې وهل سره دا دعان خونه مو پلی مطلق دی تاکید دفار دعو داغ توای دفع بل شدت دفع په شدت سره معنا چې یو څوک یو شي ته داسې وردکه کوي دی ځینه باره نو پسې ورپورې وایي دواړه لاسونه ورته ونیسي. نو دا کسان چې دي نو دی غودوږغ ته په ارامه چیرې چې پر اور یو څوک ورځي نو خو د میشه خر چې لا یو ځای پرې پله نه تېرېږي باره د خلکو نه پس وروکړي چې پر پورې وایي د غوږونو پت نیولي نه پر ورځي نو نو دی به پر اور د کومې خوا ورځي نو ملک یې باره په زور ورپورې وایي. نو الله وایي یوم په هغه ورځ یدعونه چې دوی به ورپورې وهل کړی کېږي الی نار یوه اور ته جهنم د دوزخ دعا ورپورې وهل نه دی لکه موږ په پښتو کې هم دغه رقم دی څوک څوک دغه خبر باندې رخشان دی دا اوس څه شي دی په پورې وهلو و فوهلو دا خدای مو پلی متق دی پشتانه هم کاری موږ د تاکید د پاره سړي کشر ته نه وای براوی وهم دی وهم نو دا یو وهم دی دا خو دې کار اوس دا بل وهم نو چش دی چې وهم دی وهم او بکوم دی او بکوم نو خدای غا تاکید دی هغه د پاره په پری وهلو پری وهلو به پری وهلو جنګر سره دا غره کم دی دا هغه ورسته هذه النار نو دې ته به بارا الله تعالی وای په دغه وخت په وایسته د ملک وای هذه النار دغه اور التي اذا اغور دي كنتم شتش واست بها فاغ سره تو کذبون درواغ غنون کی دا خو اغه ور دي چې افس په ورځ په دنیا کې دا درواغ غنی. نو دی اور کله درواغ غنی معنا دا د چې اغه آیاتونه چې د اور ذکر په قران کې راغلی او تش بول دا د ملایانو بابولاج یسی دا خپل شوق را پسې زار کوي دا خپل زنای او رقصونه او لواتتونه را باندې زار کوي نو تکذیب دی پکاو نو نجی منی الله ورته دا اغه ور هذه دغ النار اور دی الکی اغه اور کنتم شتیش واس به ها په دغ اور سره تو کذبون تکذیب کوون کی واس معنا هغه آیاتونه مونه منل بل بدا پسې ورته ویل سی فسحر هذا ایا فسحر جادوګری ده هذا دغه دا دوزخ اشاره ورته کی برای دغه اوس جادوګری تا خود اوري وي تا ول د آیاتونو جادو چې چر باندې وایي تیار جادو یې شروع کړی دی دغه دی ورته وسوره دا جادو دی ایا فسحر جادو دی هاذا دغه ام انتم لا تبصرون ام انتم کچیر تس دس یاست ام انتم یا کتس یاست لا تبصرون نی ویني په دنیا کې خو تا دا اور نه لیدی نو بارا دې پر د آیاتو پر دغه د جادو حکم کاوه تکذیب دې پکاوه اوس یې جادو بولې او کج سترګې کار نه کوي معنا خو جادو ام نه دی حقیقت جادو خو فقط چې شم پوښي ده دا هم نه سی ویل چې سترګې مې دې نه کوي خو هغه دی ویني او مزیک دې دا رقم شی ور کړی چې ملایکه دې پر پر ویزی مړ نه پر ورځي نو دا اوس څنګه خبر شو چې دا تکذیب کاوه کدای په مضمون پوس واس نو څنګه به وای فسحر هذا ایا سحر دی هذا ده ام انتم اياك تسياس لا تبصرون ني ويني كي جسترگي كار مكي لا كاد دنيا مي چن جلدي برج مني امننو اسلوها اسلو تسي ور داخل سي ها و دغه ورته وس ورن نواجه ودي ورته بور داخل سي فاصبروا او لا تصبروا فاصبروا تاسي صبر وكي او لا تصبروا يا يمكو اخ بار بيستا كردي کدوری بغاری و چی و کریج جوړه او کال تا آرام په یو کنج کې شنه بل کار ستادی تر دا غزای پوری چې ملک ورته چې اسلو ها فصبر او لا تصبر ور داخل سی کس صبر وکي پکشي کې و مې پکشي کې وې سس خوښه ده دی کله پر ورزی ور نه وزي چورته ور نه نم زه نور نه وزي فسوره رحمان کې ال تبار دا غزای بیان سوی دی فیؤخذ بالنواصي والاقدام نو بارا ملک وی تن نو نپر ورزی چار چه در توام برای تر ناسیه دا نزله تر داغ او در دا پشوی داغ سیوه نسی لکه مرش چیوی کشنه ایده سی راپورتو که برای اول داغ چینه که چون خبال نو ورزی خو چار چه در توام چه ورنه نو زداغ جی زایدی زیان ننو از که داغ زاینو پس صورت رحمان که بیا ذکر کردی پس صورت رحمان که یو سلویشتم نمبر آیاتی فیو اخذو نو بنی اور کرسیتی بن نواسی پر نزلا ول اقدام قدم دا پشو ته وای تر شو دا غسبه ونی ول سی بره بورو غرزه ول سی نو دا خبر څنګه خبره ده فصبر او لا تصبروا فصبروا امر دی لا تصبروا نهی دی فصبروا تس صبر وکي او لا تصبروا هم صبر مکوي دا جدا مطلب دی لکه یو څوک چې یو بچا و بوله یا یو مثلا د بچا یو بل نائب چې دی یو غل ټینک برای نو هغه د جیل وزای تاغ سخت ځای چې دی برای په لغت دا سور پری وي برای چې کیاغه وکوس چې کیاغه وکد جا څه مطلب دی یعنی تا ته اوس پیدا نه کی په دغه ځای کې غرغړی او هی هی جوړ ک بلا ارتال کې ارچم چې کی ورله اکال ته پکښی کښینه چې کیاغه وک دلتم دغه ملائک دغه سمزمن ورته ادا کی چې کیا هغه وکه منا صبر وکه یا یمکه وفات نه درکې مشته بالا باکنر کی چې بره بخره دغه خارکه څنګه غرغړی دی په دې غرغړو دی وسوک باکنو کی ارشه د ځان په بیر اخته دینو په مزمن کې دای سپویږي دام څوک نه وای چې هغه خارکه څنګه عجز نه هستی دا په در څه وخت دغه سناستی را ولاړ کی هیڅ شي نستالته اسلور داخل سی ها و دا ورته فصبروا صبر وکي او لا تصبروا یا یمکه منا چې کوي هغه وکي که صبر دی یو کار ویک که به صبر دم یو کار دی که ویک دواړه چې پروا نه لري اره خو څنګه پروا نه لري سواء علیکم سواء هم دا دواړه برابر دی علیکم پر تاسو باندې کناری او چې غاری وکړ ته آرام شینی که ته ونه ولي برابر یو نو چې بخاری کوم خو برابر ده نور ته دوزه خرګ وجدا درو بس څنګه په عذاب دی یا به جنتیانو چې راوي بس الله هو هیڅ څوک لا نه وای خبر ده انما تجزون ما کنتم تعملون انما بشک خبر داد بل نه ده تج دغه انما د حصر د پاره دی تج زونه تج تجزا در کول کیږي ما د هغه کارو کنتم چې تاسو واستعملون تاسو عمل کو نو تکم پر نه اکد ورځ ته بدل به خود دنیا د مؤمنانو د ګردو پیاج چې د هیڅ خبره پته نه پوری کېدل نو د ځخان کدی به انډ ولا نه خوغم لیدل چې تاسو چې مون ال تسره کول نو ستاپه بارک ناری او صبر دواړه برابر دی الله تعالی دې نه را باسي ان ولي وجه د تشش سوال چې سلام علیکم وجه دغه د چې نه ما تجزو نو تکم پر نه کار غلې چې یو چاجر پر ته باندې وسو جلسي تست خو جزا در کول کیج ما د هغه کارو کوم چې تاسو واستعملون تاسو عمل کو تر دغه ځای پوری د اوغو کسانو د پاره چې عنادګر و قیامت یې نه مني الله تعالی د فویل یوم ایدل المکذبین څخه د دې حالت بیان کی چې دغه حال به په ورځ باندې د قیامت وسنو بل ډله خو من قاجین دي چې هغه قیامت چې الله مشت په قسمو بیان کی چې دا راځي داغه څه خبرې دل برای ایمان را وړي و چې د رخصت حساب کتاب ستا برای هغه معاصی او سزان ساتي اوامر پر ځای کول نو دوغه سره به څه کیږي وسنو د سبا کده فائدو او حالات الله تعالی بیان دي سپرمای ان بے شک المتقین پرہیزگاران، متقی خو بیریدونکو ته وایي چې هغه د دغه عذاب د دغه اخرت څخه بیریدي نو بری تقوا کول. ان بے شک المتقین پرہیزگاران فی جنات و نعیم، فی جنات دی به په باغو کې، و نعیم په رنگارنگ نعمتو کې به باغونه چې هغه د هغه دنیا د الله تعالی جوړ باغونه چې د بنده کرل سوي نه کې نو په هغه کې به، و نعیم نعیم نو دا نور نعمتو ته چې په جنت کې انسان ضرورت ورته لري یا اوا ورته کېږي په هغه نعمتو کې به وینو. فاکهین بما آتاهم ربهم، فاکهین دی به خوشحالي کوونکي بما په هغه څه سره آتا چې ورکړي دي هم و دی ته ربهم رب ده دی. نو د دوی رب چې دوی ته په دا باغو کې کوم شی ورکړی دی په دغو ګردو به خوشحالي کوي. دا هر یو ته چې وګورې د پښتنو پر کم چې د یو چا د خوشحالۍ څخه تعبیر کوي چې معنی ډېر خوشحالي برای لاسو پښو یې خندل، کنه لاس پښه خو نه خاندي، خندا خو په خوله باندې کول کېږي، یعنی پر ده د خوشحالي دغو نه ډېره و چې اوس یې لاس پښو له خندل معنی په دغو کې د خوشحالۍ اظهار کېدی. خندا خو عبارت د خوشحالۍ څخه ده. نو دلته هم فاکهي نه دی به خوشحالي کوونکي گرد بدن به خوشحالی به ما په هغه نعمتو آتا چې ورکړي دي هم دوی ته ربهم رب ده دی. و وقع او ساتلی دي هم دوی ربهم رب ده دی عذاب د عذاب څخه الجحیم د دوزخ، چې د دوزخ د عذاب یې ساتلی دي په دغه باندې دی ګرد خوشحالي کوي چې الحمدلله چې دوزخ ته نه ولاړو چې دلته راغلو. الله به نو څنګه ورته وفرمایي بلا کیف، وای کلو واشربو، کلو خوری واشربو او تسی چشی. نو خو د خوراک شیان هم پریمانه دي بیخي ډیر دي او د چشنګ شیان هم په هغه شي دي. نو خو پر دې دنیا په شیدو سړی نه مریږي چې سمې دمې شي دي، نو یو خو دغه مخلوط شي دي چې دی په کور کې جوړي په پوډري شیان چې بیا را بس خو چې څه کوي کې د خوا پر هغه دي چې مړې جوړ کړي دي چې شي دا څنګه شي دي. یو هغه شي دي چې هغه اصلي خو ما په مریض نو د آخرت کې به سره کمی و په آخرت کې مرکان سره ګرد خوند دي، شراب دا غره کم دی، عسل دا غره کم دی، اوبه دا غره کم دی. نو الله وی خوره او چشه هنی ان شه هزمی دون کی، هنی خوش هزمه تا وای چه دی انسان ارجه نپر بگیش نسی بعد نپر کی مریده نلری، هنی ان خوش هزمه چه دا خوره هزم کیش. نو دا ولی دا دی سرداش کیش جنتون دی، نعمتون دی، خوشحالی دی، دا عذاب دا اور خونجی دی، او دا لامسی ورطا کیش چه خوره یه و چه شیه و خوره یه و چه شیه دا ورطا ویل کیش. ولی الله فرمایی براوی دا جه واج خدا دا بما کنتم تعملون، بما پس سبب دا اغا کنتم چه دیسی واس تعملون عمل مکاونو. نو خو چې څنګه عمل دی په دنیا کې کاوه خو دغه عمل دی کړی خو د منځونو باندې د مثال په طور ته مکلف یې، په روژه مکلف یې، په حج مکلف یې، په زکات مکلف یې، په جهاد مکلف یې. خدای دې کوله مثلا د هغو شیانو څه چې تا باندې منع او حرام لکه زنا او درواغ او غیبت او فلان او فلان خو دغه څخه چې ځان ساتي. نو چې دغه عملونه چې کولو سره دغه بدله ده وشي نو واخل بیا په سبب د هغه کنتم چې تاسو واستعملون عمل مکاوه. فسیاله و تعالی د دې د حالت اوس خو در پاده سبق د هغه بیانې جبل حالت یې دادی متکئین دوی به تکیه کوونکي وي علی سرور مصفوفه پر کتار سو کټانو باندې دا کټان چې سره کیرو بیرین به نظم یې خوند نکي دا چې ګرد پر یو لیول باندې پراتی کتار داسي او بار دې پر ناستې بار خبرې سره کی بل صف اخواتی مخ په مخ سره ناستې داسي وای. متکئین دوی به تکیه کوونکي علی سرور پر پلنګان او کټانو مصفوفه چې سب کړسی به لکه دا مسلې چې مثلا یا دا غالي چې د سکتار دې بر کټان پر کشر دې درې وځای معلوم هغه بل هغه رقم هغه خو ما بینس کې پاسې لاسر لري تنګ نه د پاغه ځای کې نو دا مصفوفه به سب کړسی وي. وزوجناهم بحور عین نو چې انسان په نسبات دا اخوا څخه مثلا اصل او شراب او شجیب سي چې نو خو برای دستي په دستي شزي ته واکیش. الله وي وزا وجنا موږ به جوړه کو هم دي معنا نه کاب و رکو دي لره بحور عین بحور په اغه حور سپن سپن شز عین چې سترګوري حور جمع د حورا ده حورا و اغه شز ته ویل کیږي چې بدن سپن خلګو یاره لکه شجیه درک عین چې دي د عینا جمع د عینا سترګوره یو چا چې هغه اندام غټي باره نو خلک چې غوږونه غټ وایي غوږور نه دي چې لاسونه چې غټ وایي لاسور کدایس په خبره پوسه چې پزری غټي برا یاره سر موره نو دلتم چې سترګي غټي دي سترګوري دي نو په شزه کې چې دی د سترګو حسن په غټوالي کې دي چې غټي سترګي نو الله عز وجل موږ بدی ته سپینی غټو سترګو الله شې ور په نکاکو معنا دغه نو هغه د شایس زاید معنا خود بدن شایس په حور درته ترجمه کوي او د سترګو دی په عین وزوجنا موږ به جوړوالي وکو نکاب وکو مانا یو ځای والی بوکو هم د دی بحورین په هغه سپینو عین سترګورو ښځو سره چې په جنت کې مخلوق دی الله عز وجل ورته جوړ کړی دی ته د هغو سره به یو ځای کړو نو دا خو ګرده وسوسو کوره دی جوړ شو کور والا هم برابر رسوله نعمتونه دا رقم دي د انسان چې خپل اولادی په هغه پسې زړه کښې شانتي شته او پلانې جان به چیرې دا د هغو په باره کې الله اطمینان ورکوي والذین او هغه خلک امنو چې دی ایمان راوړي واتبعت او تابع داری کړي هم د دوی ذریتهم اولادې د دوی به ایمان په ایمان سره اولادانو خاص کړل یو خودسی اولادونه دي د یو ښه پیرو د یو ښه ولي اولادونه مګر چې ویژغې کوپریاتر خوله باسې دغه نه یادوي واتبعتهم ذریتهم به ایمان چې په ایمان یې د دوی تابعداري کړې د خپل پلار د نیکه پر لار باندې دی پسې روان دي ایمان یې راوړی دي اعمال کوي خو اعمال یې دونه نه دي چې دی د دغو نه درجې شي لکه خپل پلار او خپل نیکه د هغو درجې ډېرې لوړې دي نفس دا د خپل ایمان هم د دې دپاره کفایت کوي چې جنت ته دی راشي کېدای شي په خبره پوه شي نو په جنت کې ځینې غائب دي الله وایي باره به نو بیا دا ښه زور سره وکړم هغه ته به هم ورشه دا پلاره سره دې کښېن کنه د ده درجه خو دغه نه وه د ده درجه خو ډېره ټیټه وه په جنت کې دا درجه یې الله تعالی ور بلنده کړله کېدای سي ما په خبره پوهېږي که د دوژخه څه دلته راوستي د دوژخه څخه کافر دلته نه راځي مؤمن چې دی هغه وه جنت ته ننوځي نو ځکه یې دا شرط ورسره کښېښوه چې د ده هغه اولاده چې هغو د دې خپل پلار او نیکه تابعداري په ایمان کړي معنا مؤمن سوی نو یې هغه به موږ دلته ورته راولو باره بیا زړه پر کراره چې دغه دې اولاده ده دا یې بل احسان ورسره وکړي داسې نه و چې یوازې واده درته ور وکړي په جنت کې د حورو سره یو ځای کړي هغه په دنیا کې چې اولادونه درلود د مؤمنانو هغه یې هم ورسره یو ځای کړه نو د پلار چې نیک پلار یې و د اولاد ته یې هغه دی په جنت کې لا ګټه رسېږي خو شرط یې دا دی اولاد کې دغه نه وکړي د نر زوی دسي چې هغه ایمان باندې نو مړ شي ایمان د لاسه ور نه کړي داسې وایي والذین هغه خلک امنو چې ایمان یې راوړی دی دا خو دا خلک یاد کړه د اولیا او مثلا دا د ښې درجې خاوندان دي واتبعت او تابعداري کړي هم دوی لره ذریتهم اولادې د دوی تابعداري کړي څنګه بې ایمان په ایمان نو موږ به څه وکړو د هغو مؤمنانو سره الحقنا موږ به ور ورسوو ملحقه به کو بهم په دوی پسې وبه مشلوو په دوی پسې ذریتهم اولاده د دوی اولاده بیا هم باره پسې ورچش کړو پسې ور ورسوو باره به ورته وایي چې دغه دي دا هم په هغه درجه کې فرض کړه که پلار یې په زرمه درجه کې دي زوی یې ګسره په لسمه درجه کې دي نو د زرمې او د لسمې درجې خو ډېر فرق دی د هغه د برکته الله ور پسې ور ورسوو الحقنا پسې ور په یوسته به کړو پسې ور وبیې رسوو دورې که ته وا چې ورسولې رسولې دوه قسمه کېږي ملا قاري مثال حکیم الامت رحمه الله داسې ورکړی دی وایي یو سړی څلور سوه روپۍ لري دا بل سړی چې دی شپږ سوه روپۍ لري ته غواړې چې دی وځي ستا د کوره څه باید په مساوي اندازه باندې ووځي نو د دې دوه طرزه کېږي یو دا دی چې د شپږ سوه والا څه یو سړی راواخه او څلور سوه والا ته یې ورکړه نو خو د دغې هم پنځه سوه شوې دا بل هم پنځه سوه شوې سره برابر شوه ولې خو د الوړ والا دا یو څه ور کمې کړلې بره برابر شوه بل چل دا دی چې هغه شپږ سوه والا ته غږ مه کوه ده ته د جېبه دوه سوه ورکړم د هغه سره برابر شو که نه شو دلته الله دغه چل را ښیي چې معنا چې د هغې سره برابروم پسې بلحقه کومې داسې نه دي چې د هغه پلاره څه یو څه درجې را اخلمه دا بل یږدم بره سره برابرېږي سره یو ځای کېږي کېدای شي په خبره پوه شوې معنا چې پلار یې په شپږمه درجه کې دی زوی یې په څلورمه درجه کې دی ته وا د پلار غې یوه درجه ورټیټه کړه چې راکښته دې کوي دی به ورپورته کړه نو خو د پلار دې واخسته او ده ته دې ورکړه بره سره برابر شه هغه رقم نه دی نو څه رقم دی دغه زوی ته یې د الله د طرفه اوو نه درجې ورټول کېږي سره برابرېږي لکه حاصلې ته چې د جېبه څخه دوه سوه ورکړي وایي نو ځکه پسې الله څنګه فرمایي وما اهلتناهم من عملهم من شيء وما ألتنا مجنكم وهم دغ مؤمنان وجنكان وسخ من عملهم د عمل سخ د دي من شيء هي شيء نزني كم وت پر اگر كم نه کی چوا دی خور په ما پش اگر رسیز ما درجه را کم الله استغ نه کم ود چ د زان ور کوم در وړه و نو دا ما له چا برکات د مور و پلار چې مؤمنان وي زوی هم پر ایمان مړ وي د پلار د برکته د ده درجه په جنت کې لوړه سوه. داسې نه دي چې د پلار د طرفه څخه کافر دی د دوزخ راوځي و جنت ته ننوځي، هغه رقم نه دي. مؤمن به ایمان یې شرط ورته کښېښوه، کېدای سي په خبره پوهېږي. وما التنا، موږ به ناقص نه کړو هم د چا څخه، کم به نه کړو هم د دغه جنتیانو څخه چې دا مور و پلار یې وه. من عملهم، د عمل څخه، د دوی من شی، هیڅ شی. که ته واښه نو دا خو ولې چې ډېره ښه خبره سوه چې د بابا د روی خلک وایي د غنم د روی زوزو بوسه چې د بابا د روی وزوی ته درجه ورلره ورکه ورسه وام. نو خو هغه کافر بیا هم باره راوباسي که په اولادو کې نورز بله کافر و، هغه به هم راسي باره به د بابا د روی و جنت. الله وایي کل امرئ بما کسب رهین، هغه خبرې د جماغه باسه. کل امرئ، هر کافر سړی بما په هغه څه کسب چې دی کسب کړی، د رهینون ګرو دی، هغه په خپل کوپه کې په دوزخ کې ګرو دی، دلته د سترګې نه سر اشکاره کېدلی. هغه زوی دې دا طبیعت نه سمی چې معنا ځکه پر کوپر هم مړ سم، خپلې زنایو خپلې کوپریاتو شیان به کوم، خو په نیکهګانو کې مې څنګه زورور نیکهګان دي. موږ سره یو سړی په سفر کې ملګری وم، د هغه سب الوخت هم ما کړی ده. نو پر لارې باندې دغه ورځې چې لنډې لکه دا اوس لارې د چمن په دغه کې نو بره خیر خو پلا د مازګر د لمانځه ټیم رالی ګرد لمونځ وکړې کړه، هلته ناست په سیټ کې تود یخ هم په دغه کوژک خو بادم لري. نو د ماښام د لمانځه وخت رالی، بیا را تاسو په دغه یخ کې ګرد جنګ جنګ کې ته خو خپل لمونځ وکړي د نه کوي. بره وروسته بیا نور کیسې شروع کړې، سګریټ یې پسې ولګوه، دردوړې کې پر سر خېجه بره مال تاسو ساج جوړ کړی دی بجنی خو دې هغه د خو موږ ولیدل. دلته بیا خبرې هم دا رقم کړه د املا صاحب ژغ ملره په قرآن دغسې پلار مې و د غر را چپه کاوه اوس ورته وایي چې نو پلار دې غږ باز و چې غر یې چپه کاوه، خو دا معنی چې یعنې په کرامت یې چپه کاوه غر. داسې برمان په پلار نه تېرېږي، په پلار نه تېرېږي چې سم دم ایمان زده نه کړي، اسلام زده نه کړي، عمل ونه کړي. دا مې تر دغه پورې درته وویل چې نو هغه هم بره طبیعت سم دی. نو ولې خو چې لمونځ په قصد بلا عذره نه کوي، خو د رسول الله سلام حدیث چې کافر دی. دا خو بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دی یا قریب الکفر دی، نور ایمه وي څه قریب الکفر دی، پیغمبر کافر کی ته چیره کشه چې یا دی مؤمن دی. نو دا مې دغه درته وویل چې دغه په باره کې الله فرمایي چې کل امرئ، هر سړی چې کافر دی ما کسب په هغه سره چې دی کسب کړی دی، رهینون ګرو دی، هغه د بابا په ایمان نه راکشي چې راځي به وچاته و جنت، هغه نسی کېدلی. دی دی مؤمن سي چې درجه یې په جنت کې کمه ده، بلنګ درجه نو د چا په خاطر بره ورکول کیږي، د پلار د نیکه په خاطر ورکول کیږي. مؤمن دی سي جنت ته دی راسي، کېدای سي په خبره پوهېږي. پسې و امددناهم بفاکهه، و امددنا، موږ به امداد وکړو، موږ به امداد وکړو، کومک به کومک خدا دی چې یو چاته چې یو شی دونه ضرورت نه لري چې نور پسې ور لره ورکړي، موږ به ور زیات کړو، هم زیاتو به وکړو، هم دوی ته بفاکهه کې په میوو سره، ولحم او په غوښ سره، کېدای شي په خبره پوهېږي. مما یشتهون، مما د هغه څخه یشتهون چې دی اشتها کوي، د ضرورت شیان خو دی چې دي، نو مګر خو د ده خواهشات تو اشتهایې بیخي ډېرې دي. نو الله وایي په هغو بیم امداد وکړو چې غواړه، ته څه شي غواړې، ستا اشتها څه شته کېږي، معنا ضرورت خراب عادي، هغه شیان خو د خوراک د چشان ګرده موجود دي، خدای ناواله د ناواله د اشتهای لري. نو لکه نه په دنیا کې سړی باره، نو په دا اوس وخت کې برابر درته وایي چې یاره د کرکه غوښه وایي اوس ته جمعه لري کرک چیر. نو د چې هلته کوم اشتها کوي، هغه الله پاک وایي موږ امداد کو، بالکل ورته ورکول کیږي. که د میوې مثلا په اوس وخت کې دی چې انګور وای، نو خو وخت یې نه دی، ټیمې نه دی، په ډېره ګرانه میسریږي. په جنت کې ګراني نشته چې هر شی الله پاک به درته ولې، خو سختي نشته. د الله تعالی خو ټول اوامر کن په یکون دي. جنت خو فصلونه نه لري چې هلته ژمی شي، هلته پسرلی شي، هلته دوبی شي، چی نیستی کیږي. نو الله وایي موږ امداد کوو، دی مازې وغواړي و امداد نه، موږ امداد کوو، زیاتوب ورکوو، کومک ورکوو، هم دوی ته بفاکهه کن فمیوه و لحم او په غوښې سره. مې ماده هغه قسمه غوښې یشتهون چې دوی اشتها کوي، دا میوه او دا غوښه چې د دوی اشتها ورته کیږي. یتنازعون، دوی به لاس پر لاس کول کوي. فیها، په دغه جنت کې، که اصن د کاسو بس دا مې یو ساتیری دی، نو چې دا یو کاسه را واخلي بلې ځینې املکې، بیا هغه بل دا بل څه املکې. دا ساتیری خو بیا خصوصا د ځوانانو خوښ دي، تسې به لیدلي ځوانان چې یو ځای میوه خوري چې هلته لږ روکې پاتې چې کرا سره املکې وس خو داسې نه دی چې د لوږې عملیه سره وي. خو بره دا یې په چرډو کې ویشتل، یا بل د هندوانې په غاښې ویشتل، یا بل په خټه کې ویشتل، دغه رقم کې ساتیری هم هلته کېږي. یتنازعون، منازعه خو اصلي جګړې ته ویل کېږي، لیکن خو دغه جګړه نه ده چې د دښمنۍ ده، خو دا د ساتیری ده. یتنازعون، دوی به یو د بل د لاسه کښل کوي. فیها، په دغه جنت کې، که اسن د کاسو یو به د بل د لاسه کشي، كيم كاسية جد هذا شراب كاسية دي لا لغو فيها ولا تأثيم لا لغو جناع بسيات سبيها بدغة كاسوك ولا تأثيم ونقو ناكول فدنیا کې خو شراب یا شی یا د نشې شیان شي ته چې د چرسیانو خبرې اورېدلې دی په دغه وخت خورا لغوه کوي چې دا دوت کش کې براوی دروړه دروړه د مینې مزدور برای پاسره پسې کړي دا رقم نه نو دا یو وخت داسې ټوکې سره کولې دا یو دغه سیمنترونه سره پسې کړي د سړي د بورتاریانو چې څنګه پر خوله درځي دا بل یو غټه صدرې داسې اغوستې وه دا بل چې دا منتر پر لپسې کې دغه د کوجاوي په پای کې ورته برابر ترې د بیګن نزو په جلو صدري په نیو خلک دونه فروخ نو دا مې دا د دې ټوکیو لغویات دغه بولې عباسيات هغه د دوژخ شراب چې دی هغه چې دغه نشه اور نه جنو ځکه دغه دوړه دوړه د مانی مزدور نه ستپکشي چې یا چاغه چوغه کې ډنګر یې چرګان داش یې نه ستپکشي کې دغه رقم نو دلته الا پاکو یتنازعون دی به یو د بل د لاسه کې شول کې فيها په دغه جنت کې کاسن دغه کاسو کاسه د شراب ډکه شي دس کاسی جلا نغون چه عباسیات نسته داغ چتیات نسته پیا پا اغا کاسوی کش پر خلوی برا داشیان ورزی ولا تأثیمون نگو ناکول نو دا شراب خود دنیا اغا اول دوار خو اغا چتیات پر خلو ورزی ورز تا چه وکر بارا خو نو پرزی ناک ورسارسو که پر قتل ورسارسو خو عقل یولاری بارا پا گناو کی خیجی التا دا جنات غیر نا اغا عباسیات خبری لری نگو ناوی التاستا بلکل پا قط خوندی لزفی لزف لرورکی ویطوف علیهم غلمان ويطوف او توابكي عليهم بردي غلمان الكوان غلمان يو مخلوق دي بجناتك دا جناتيانو دي خزمت تفاردي دير حسين و جميل دي قرد مر دي وسين و سال دي كده اسم خبر پوسي پو دنیا كي خوشي والك شایستاي برا چي وصو مر بخت باورتوو گره برا غرسرانه پیجنش دا وساقه دي قبل دي اغا دا دبها و تازه قلوی چه اغا پا وقت دا زواني وار دا وار ورتا پیشسه اغا خونو برا ولاد سنو ای چه الانه داغ غلمان عبدالعباد برا داغ رکم دي داغ ایو رکم دي دا فسقالا دا هم وای چه غلمان خونو داغ الکوان دي دا لوکان دا وای چه مانا دا اوغو سرم نجد یکت کیل خودر نامل لانجی شدی جی سر بیر الکوان دي دا غلط دا غلمان دا سی مخلوق دی پا قط حسن منظر لری که دایس په خبره پوسه فقط حسن منظر لري مثلا یو سړی د اچا کالو دی نو په شایسته رنگ د الک دی نه پیر د الک شایسته دی خدا حسن منظر دی لکه په ګلاب چې پیر چې دا ګل شو شایسته دی شرنګ دی د کمزوري رنگ دی نو د ګل سره سړی جماع کی خو نه کی حسن منظر لري یا انګشتری د شغه مای لري په دې پیر چې دا شغه مای دی نو مګر خو جماع خو د غمی سره نه کیږي معنی شهوانی خوند نه دی د غس هغه منظر خوند دی لکه د باغ یو شت چمن دی خوند کی شهوانی نه دی خو دغه حسن منظر دی دا غل ما نم دا غره کم دی چې د ته د شهوت نه کول کیږي چې د دې اجتهاد شهوت ورته وسی لکه د دنیا د لواتت د شهوت ته پاره خړې عین دی د اوغ سره چې دی جماع کول کیږي دا فقط د خدمت ته پاره چې شئ سمه کې دا اسمه خبره پویږي و یطوف گردش پکې را ګرځي به علیهم پر دی غل ما الکوان چې دا مال یو مخلوق دی تعبیر په غل ما نه ځنی سوې دی لهم د پاره د دوی دا ګرد د دې د فارې اله د دې د فارې جوړ کړی چې خدمت وکړي نو څنګه به صفای کأنهم لکدی چې کأن غواکه هم دی لؤلؤن مرغلری چې مکنون ساتل کړسی دا مرغلری چې دی خو هغه په دریا کې د صدا په نس کې نو خاورې لیدل ګر سره نه رونه د ځلو بلکې نو چروای اخلي زرګر بیا جته د بلان جوړ کړی لکه وسه د انګشتری د فارې د سرو زرو د چلاو د پاره د کښنی کښنی سنخچې جوړ کړي د داس نه لکه د بخمل غدا سره کتیر نو دا خو په غلاب کې په پوش کې بیا په دبلیک اچولی نو دغه چې دی غلام دا غلمان خو نه جام اسو دغه الکان دغه رقم ګرد مرتازه ای صفای تچو مرغلر د په دبلیک اچولی وی خو جنت کې خیر نسته چټلې نسته د دان نسته بد بیا نسته نو لو مرغلر مکنون ساتل کړسی وی دا خو چې دی د دې د فاره چې هغه شخص نه منظر ورته تیار کړي الله تعالی هغه د دې شمع کل مشروب ورته بیان کړي هغه د شهوت شی چې هغه محرعین به هغه ورته بیان کړي دغه شیا و د متقامت ورکول کیږي دا ورځ دغه حق د چې ایمان درلودې په قیامت کې دغه بدل ورکول کیږي فساد مجلس خبره کوي چې دین بر اساس سره وای نو خواجه سب کټان خواجه پراته دي کټار سب پراته دي مجلس یادات وأقبل مخبر واري بعضهم بعضيه دي على بعض فرجين النور يتساءلون يود بلت سبب شتنكي عباره يود بلت شب لا ري په يي په دنيا کې سره کوم خاري را باندې کیریس څنګه ورته وای دي چې دا پشتنکي قالو دي وای و ان بشک مش كنا مش خو قبل د مخه په في اهلنا په خپل کور کې په دنيا کې په کور کې په يي چا پلاني ګلیک سره وسیدل مشفقين بیردن کې پر سره کوم وامه خصيو دا لاسه څونه بیریدل چې الله په سراسر وک څو مون را باندې کیرس منه خو چاره خواته به کتل چې الله په ونی ولم که الله په ونی ولم دا خبر سره شروع قالو دی وای ان به شک مر کنا مر قبل په خو یعنی چی فی اهلنا په کور کې چې په دنیا کې الته مر مشفقین بیریدون کې سره کم د الله څخه بیریدل چې مر کې دوه رخت واچور فمن الله فمننوا احسان وكي الله الا باك علينا فرمج بني سش احسان يا سروكي مش خو بخي وامزني اخستيو مگر دسونه شمر بني را سروك ووقع او يساتلنا مش عذاب د عذاب سخ السموم د اور د گرم اور گرم اور دغه چ فمسامن نوزي مش ني چ گاي گاي غش فخي ي اور تيز لکه دغه د گيس اور چدي بره ډوډي سربيره وسوزي دنه او مخشتي دنه او مخشتي سموم ور اغدی لکه د تنورغه چې الته ډوډۍ پر جوار ورته پغه اډی ورنه زدوري دنه وړه پخې کینو په دا مسامونه نه وزي د دوژخ اور دغه دی د انسان په مسام دغه د خپل چت راوزي په دغه مسامونه نه وزي الته زرو ور سوځنو موږ خود د سموم ور څخه بيخي بریدول اولاد نه وساتل او وقا وساتل نه موږ عذاب د عذاب څخه سموم موږ نه بر خلاصه په ګرم ترجمه کو سموم چې په مسام نه وتونکو په داسرو نه وتونکو د اخ اور یې وساتل څنګه شو احسان را باندې وکي ان به شک موږ کنا موږ خو من قبل په خوا ندعو مجرى بليه د الله مش كون دغه یو شی بیا کاوه چې په دنیا کې مش الله را بلی بلل د الله تعالی دغه چې د لمونځ کو پښتانم گایګای چې ناس منځه وخت سي برای درځي چې الله را و بولو الله را و بولو څه معنی بلل دغه چې ندعوه الله یې بلل بولی چې سجدا ورته کوي رکوع ورته کوي تحیات او په قیام کې ورته ورته دغه الله بلل کچلاوت کوي الله بلل دي کذکر کوي تسبیحات کوي الله بلل دي نو دی برداه وي برای مش خونه الله را بلی ان به شک مش کنه مش خو من قبل د مخه په دنیا کې ندعو مش را بلی هو د الله معنا عبادت مکاوه انه هو البر الرحیم انه به شک دغه الله هو دی البر ډیر احسان کوونکی دی الرحیم ډیر رحمت کوونکی دی ملا قریب خو پویږه د الله تعالی په اسماء کې البر دی یو دغه چالی په لام نی ور سره بر هغه بر خو نو وچته وای دا وچ مزیک ته لکوي بحر بر یو بیا بیر دی سیدی چې د بیا زیری بیر خو چې بیا دی نیکی ته وای شکار ته وای دا پلی سره بیر وکین نو ګوره بر وچ مزک بیر نیکی کول بور چې بیا پیشور لره ورکه دغه بیا ته برغه نه متوای نو عربی دغه سی یو عجيبه جبه ده چې په یو زمر وزیر باندې د شي څونه معنا بدلیږي نو ګوره بر ماول وچ بیر نیکی بور غنم البر چې الف لام از وسه مری کده الله تعالی نوم دی نو دلته البر ذکر سوی دی نو د الله تعالی په اسماء کې دغه دی هو البر الرحیم انه به شک دغه الله هو دی البر ش احسان کوونکی دی معنا احسان کوونکی الرحیم دی رحمت کوونکی دی مهربان دی تر دغه ځای پورې د چا حالات بیان شول د هوغه ان المتقین څخه چې اول سم آیات تر اتی وشتم آیات دا د مؤمنانو د فارچ په قیامت کې د مؤمنانو سره دغه سکرنه الله تعالی کی کدای سپ خبره وس په دې لیاس نو دا درې سره مزمنه پرس ول په دغه اتی وشتم آیات ام د قیامت وقوع بیان شول هغه تر اوغه په ویلو یوم اذل المكذبین پر بیا ورسته چې کوم کسان منکرین او دغه حالات بیان سو چې الله تعالی هغه دغه څه دوژخت اچي او ورته وایي چې بالا که صبر کوي کنه که بغیر وک آرام کښینه را وزن دغه دی جزا دغه سې کړی بیا د متقانو بحث را شروع سو چې په قیامت کې دغه دوی پیش کیږي د بدکار سره هغه د نیکو کار سره دغه الله عزوجل دې مرشتشته مرګ پر ایمان راکړي الله تعالی دې دغه احسانونه چې وسره کړي د متقین سره الله دې په خپل فضل او کرم راکړي مرشد فقط ایمان کې ورکو دغه توفیق دې الله راکړي نور یې الله تعالی احسان را سره وکړي په دغه نعمتو کې هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.